تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا لدي ذهن رستو آخرة فور بالباب أو بدي كدني كانوا بندقان وصفات ذكر كي سوارلس أو ذا غير فار بشارتنا أو ذا رنجي فاخير كي تخويب دي دنيوي تبارك الذي جعل في السماء بروجا دابه تبارك ذکر کړي مخکې ذکر شو یو ده کې برکات دنیوي مراد دي بلکې اخروی او دارنګ دلته روحاني برکتون والا دی الله غزاد جعل في السماء بروجا شګرځولي په اسمان کې زین راغټو سترګو دا بروجا زیون او دارنگی منازل لغت استورم چه اللہ رب عزت پایی که غرغر ستوری پیدا کری و جعل پیها سراجا و قمر منیرا و گرزول پایی که سراجا نور و قمر منیرا و سومی رناوالا اللہ رب عزت اسمانونو که ستوری پیدا کری و دارنگی نور و سومی مپسرین لیکلی چې روستا د عباد الرحمن او صاحب ذکر کی لکه څنګه چې دا ستوري برا او سمه یو نر د اسمان د پاره زینت نو دارنګ عباد الرحمن چې کوم دا روستا صفات را دي دا رزمه کړه پاره زینت انبیای کرام چې دی دیو مثال د نور او پسې اولیا چې دا غي مثال د سپومۍ او نور عامو مینان چه داغی مثال دستورو ده او پا دی سر اللہ رب عزت دازمو که کستا کری و هو الذی جعل اللیل و النهار خلفتا لمن اراد اید ذکر او اراد شکورا دابل دلیل دی عقلی دی صفات الرحمن نمخ که داخره نی دلیل دی عقلی او الله ذات دے جعل اللیل شگر زورد اللہ تعالی شفا و النهار ورز خلفتن یو بلپسی خلفتن سمانه دا یو لارشن بلش یو بلپسی متصل جد ترازی دارنگی خلفتن دا حدیث نمعلومی چی یو سڑی دے اغا دورز یو عمل که یو اغا تلار لے نرش پی دے اغا وکی پوره دیکی یو سره د شپې یو عمل کې یو غته پوج دوره دی دیو کې دا دغه خلیفہ لري دوره زنده عمل کولیش بخاری کې دار دی الله عزاد دې شکر زورې د شپه او ورځ یو بل پسې لمن اراده ان یذکر اده پر د عاشه چې نسیت قبول کې او اراده شکورا آیا اراده وکړي شکر کولو اراده رو شکر سره معنی را د الله بندگی کول پداش طریقه باندې په طریقه را توحید طاعت د الله کول پاکی در توحید باندې دته ویل کی او اراده شکر او عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما د دې ځنه رسته د عباد الرحمن صفات ذکر کړي د الله بندگان نیکان داغی صفات ذکر کی او داد صفتو نری چی دا دو طول وجود این داغی ذکر کلی دلا سو داغی عبادت دسترگو عبادت دارنگ دا جبی دتلو دشپی و دورازی دا طول بگی ذکر دی او آغی تا اشارات شوی طول قسمونه د عبادت معنا دار ده خاص کی الله لرا کده ورځ عبادت دی کده شپه عبادت دی کده لاسونه کده سترګو کده غوګونی کده جیبی و عباد الرحمن او بندگان د رحمان ذات دا اضافت دا پارا تخصیص دی مانا المخصصین العبادت للرحمن تخصیص که ان کی عبادت خاص که ان کی عبادت دا مہربان ذات دا پارا اللذین آکسان یمشون علی الارض آکسان دی چتلرات لکی بزمکوانی حونن پنرمی سر و پارام سر دا عبارت دا دینه چر دیو زندگی چه دا او دا دیو اغا حالات دا زندگی چه دی اغا دا اللہ را پاره دی تللات لرس یمشون علی الارض حونن پا وقار سر اگری سکنی سر اگری د نبی علیہ السلام پا بارک راضی مانا دا دیو دا تلل دا سنت طریقی موافق او دا رنگی چه گردی دعوت دا پارا گردی تبلیغ دا پارا دا غیر پارا گردی او پا سنت طریقی سر اگری دا طول بگی شاملی نبی علیہ السلام پا بارک راضی چه دا غص مزل سنگو کلا چه سپر کهو نبا دیر تیز و نبا رو او خپل یم په زمکه په سینه راخلی زمکه به دا خپل به زمکه نه وچته ولی رئیسلی به او دا سر به مخه دلګ مایل کړو معمولی شان لکه سره چې چړای کې ګوځي دا دا د ټول صفات ندی په نرمۍ سره دی یم شونال لارځه هاونه او چا بګه دا ذکر کړی دی یم شونال لارځه هاونه مانسه په زمکه کې پسان نک پساد د پاره نه ګرځي بلکې د اسلام لپاره ګرځي د پساد او د معصیت د پاره نه ګرځي بلکې توعد د پاره ګرځي او تکبر نه کوي پتللو کې وقصت یې ماشي کړو استوارش چې ګرځي نو صحیح ګرځه تکبر مکو و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما او کلا چې خبرې کوي د دې سره جاهلان نو دوی د سلامتی خبره دا بل صفتش خبرین صحیح خبرک یو سره د سره جهالت کې دی سره جهالت نک په نرمه سره خبرک سلام معنا دا چې حق خبر ورته کوي دا څنګه چې هغه ورته کنزل وکړو دا ورته کنزل وکړي بس دا دغه تدا چې خبره کوي چې حق خبره دا رنګ سلام سلام علی راز علی سور قصص کې چرای چاغت سلام المتارکت او برات ویلے کی زانت بس خلاص کی اولان جو سجوڑا نکی والذین یبیتون لربیم سجدا و قیاما اوا کسان چشپتی رید پارد رخ پل پسی حالت دی سجدہ و دارنگی پورارا کی مخی ویل چھ دورا دی گرزی دعوت دا پارا گرزی نو د شپې د یو کار څه چې د شپې د الله بندگی کوي دا نه چې شپې ټول شپه ودی د صحابه کرامو صفت هم دا رهبانون باللیل و پرسانون بالنهار د شپې به د الله بندگی کوي او د ورځې به پاسونه باندې سوارو jihad وکړو نور دیوم دا صفت د عباد الرحمن د ورځې د الله دین د پاره ګرځي نو د شپې عبادت کوي او سجده او قیام ذکر کړي چې دا وګدوګد کوي دا وګړه پکاري اسنه چې جلتی سره عبادت سره وکي سجده او قیام پته ونه لای والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما اوا کسان دي چې دوی یې رب زمون واړه زمون عذاب د جهنم یقینا عذاب دې کان غراما دا عذاب جهنم چې دی تاوانی سړی په تاوان کې غورځي دا غرام چې دی همیشه لازم تویلې کی او هلاکت تویلش او تاوان چې دا انسان سره ټول عمر پیوست ان عذاب کان غرام یقینا عذاب دی تاوانی دا دعاګانې کوي د الله نه ایو شاعر وای ایم ناجو پونکان تزوق من آمن وازر دمو عال الخدود سجاما وازر دمو عال الخدود سجاما وعلم بأنک میت ومحاسب یا من علا سخط الجلیل یا قاما وای د سترګو نه دی خوب دا بند کا بس او په وخ کو د اننګری په وخ کو باندې لام دک وخ په راه کا تک چې په راتوش وعلم بانک میت و محاسب نو په دې ځان کو یکه چې تمری استاد سر به حساب کی او یا غسریا او هغه څوک چې د الله په غصه باندې دا ولاړل الله یې غصه کړی دی او پروا یې نه لله قوم نخلصو فی حبه فرضی بهم واختصوا مخداما د الله لپاره څه خلک داسې هم دي چې هغه د الله رب العزت په محبت کې خالص دي د الله ته راضي شوی دی او هغه خپل خدمت لپاره خاص کړی قوم اذا جن الظلام عليهم باتوا هنالك سجدا وقياما خمسل بطون من التعفف دمرا لا يعرفون سوى الحلال طعاما داس خلق دی وچ کله پشپش نو پشپه کې دی ټولش په الله دربار کې ولاړ یو دارنګ سجده کوي او حال ادارې خمسل بطون خېټه هغه وګي وجه سره د حرامو نه ځان ساتي چنګ شوي د خېټې چنګي د حلالو نه علاوه بل شی پیژني نه نه داسې خلک دي چې د شپې الله ته ولاړ او دارنګې جاړي یو حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي علیکم بقیام اللیل په تاسې باندې لازم دی د شپې ودرېدل فانه داب الصالحین در نیکانو خلکو طریقه ده ستاسو نه مخکې او په دې سره انسان الله ته نږدې کېږي د انسان گناهونه پرجی او په دې سره انسان دا گناهونه نه بندي ارزیر وجنا مونږ او تاسو لپاره کارداري چې د شپې الله ته ودریو د الله بندگی وکړو د الله رب العزت بندگی ر شپې کول په تور تام کې الله ته ځان محبوب اول سره ر شپې پاسي او الله ته ولاړ سترګونه وښ کلاړ په دا ټیم کې الله رب العزت راضي اسمان د دنیا ته څو ذریه دی ورته غواړي الله الا درکې اعلان کوي چې څو ذریه دی راته وایا ګنا دی چې لما پک په دا ټیم کې الله اعلان کوي دا غر شان مناسب او تو دی بیا خصوصا مجاهدین هغه لا په کار دی چې شپې پاسي الله ته ودری او دا الله نه وغواړي خالد رضی الله عنه چې کله دا شپیتو زر سره مقابله په شپیتو کسانو کوله د مورخینو لیکلي چې ټوله شپه الله ته جړلی بیا سره له مقابله ته ورود چې ته ټوله شپه ودی او بیا سره له دشمن مقابله ته ورځې صبر سلام ده دوکې د شپې په الله باندې ځانو پیژنه چې الله رو پیژني ځان د الله سره ملګری کا عبادت وکا سهار له سلام مدد کوي په محاس کې ملګرتیا ورکي حدیث کې راضي الله رب العزت نبی علیہ السلام وی الله رب العزت چې کوم دې درې کسانو ته خان دي یو هغه سره چې هغه شپې پاسې ګومز کی د شپې پاسې دل الله ته خان دي خوشحالي چې زما بنده پاسې دل ما ته ولاړ لې خپل خواهش پرخي خوب پرخي او دې ما هغه چاته خان دي چې سب د جهاد کې ولاړ د مانزه ته ولاړ د مانزه سپونه ودرې یو پای کې ولاړ او دریم هغه سره ورته محبوب دی چې دشمن مقابل کې سپونه ولاړ دی دپ کې ولاړ دی الله رب العزت دغه ته خان دی چې دشمن مقابله ته ولاړ دی الله رب العزت د داسې سری سره ډیر محبت نمونږ او تاسو لپاره کار دی چې داسې په ټول په ځان کې راول د شپې پاسې یو الله ته ودری وو او من منځونو سپونه تم ځان مخ کې مخ کې رسو اکثر مجاهدین درې جماعت د جمع نه د منظر ډیر یعنی په غفلت کې د پکار دار چې دا کوي دې سره د الله مدد رضی الله په خوشحالي او دا رنګر دشمن مقابله ته سپونه ته ځان رسول چاغه ته مقابله ته سړی ورش او مر خو خپل نیم ټیم باندې راځي به ټیم نه راځي د دې وروجنا خالد رضی الله چې کله وپات کی ناغه بی غیرت ته پیغور ورکوي بی غیرت ته او بوزدل ته زما د پیغام ورسوي کوچیر تا مرگ دا میدان جهاز سره تعلق ساتنه زبا دیر مخ که مرد لیکن دا داغ سره تعلق نساتی اوی پخ پل کرد که دا خرب شان مرم یا بازو که وی دووخ پشاد تا مرم دا منگو تاست یو صریح دلیل لی چه خالی رضی انهو پا چون جنگونو که حصا خستی و زخمی زخمی پراتا پراتا شوی لیکن مرگ اغله په خپل کټ کړهل د دشمن مقابله ته ودرېدل. ان ساعت مستقر و مقام یقینا د ابد دی زیاده قرار یو دی اوسېدلو جهنم نم الله و ساته ځکه دا ډیر خطرناک ځای دی د عظمت د عذاب. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. او هغه کسان کله چې دی خرج کړي نه زیاتی نه کوي او بخل هم نه کوي. وکان بین ذلک قواما وی دی په مابین دی کې برابر نه زیاتی هم نه کوي او کم هم نه کوي. او دی کې مفسرین ډېر تفصیل کړی دی چې اسراف څه ته ویلې کېږي او اقتار څه ته ویلې کېږي چې لم یقتروا. ابن عباس وی چې څوک د الله رب العزت د اطاعت نه بغیر په یو شي کې خرڅه کړي دته اسراف پیلې کی. او څوک چې باندې کی دا مال باندې د تعدد الله تعالی نه دته اقتار ویلې کی. او څوک چې انفاق کړي د الله په تعات کې نه دته قوا ملې کی. او څوک دته حسنه بین سیئاتین وی معنا د دو بدو په منځ کې نیکی چې نه یو سره اسراف کوي نه اقتار وکي بلکې صحیح مال ولګي د الله په دین باندې. او نور تفسیر هم پکې علما وکړي. او هغه کسان کله چې دې خرج کوي لم یسرفوا نو زیاتی نه کوي ولم یقتروا بخل هم نه کوي وکان بین ذلک قواما وی دی په مابین دې کې برابر. والذین لا یدعون مع الله اله آخر ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا یزنون. مخی صفات ذکر کړل تحلی واستخلی ذکر کړي مقصد دار په سبب د کوم اعمال چي دي د مخکینو صفاتونو په سبب باندې د مشرکینو د عملونو نه ځان بچ ساتي. یو دا غینه شرک په دعا دی چې دا نه ونیش. او کسان چې رابلی لا یدعون مع الله چې نه رابلی د الله سره اله ناخر مددگار بل. ولا یقتلون النفس التي او نو وجن نفسا حرم الله چې حرام کړی الله وجل الله الا بالحق مگر په حق سره. شریعت چې اجازه ورکړي. ولا یزنون او زنا هم نه کوي. ومن یفعل ذلك یلقى اثاما. او څوک چې وکړي دا کار مخامخ به شي د سزا او ګناه سره. ولا یزنون زنا نه کوي. حدیث کې راځي نبی علیه السلام نه صحابي تپوس کوي کوم یو ګناه لیا ده. نبی علیه السلام ورته وایي چې الله سره شریک پیدا کړي حالانکه دې پیدا کړی بیا ویل کوم یو ده. هغه ویل چې د خپل ګاونډي رو کوروالا سره بدکاری کوي. د الله رب عزت د هغې لپاره دا آیت تصدیق راوړی نو دا الله سره شرک نه کوي او دا رنګ قتل د نفس نه کوي هغه چې الله حرام کړی مگر په حق حد الله فی قائمی نو به وجلش. ولا یزنون زنا نه کوي. او څوک چې وکړي ومن یفعل ذلک یلقى اثاما. څوک چې وکړي دا کار مخامخ به شي د سزا او ګناه سره. الله به له سزا ورکړي. یضاعف له العذاب یوم القیامه. توخیب زیاتی کیږي بر در پر عذاب پر ورځ قیامت باندې. ویخلد فیه مهانا و میشوی پای کی ذلیلا. کلما خبر جنان سعیرا سوره نساء کې دی د جهنم ورچې او حتی ورسیږي نور به زیاتی کمیږي باندې. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. آيات کی ترغیب دے توبہ مگر هغه څوک چې توبه وباسي او ایمان راوړي او عمل وکړي عمل نیک صالحا نیک عمل فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ فَذَٰلِكَ سَانَ بَدَلَ بِكَ اللَّهُ غُنَاهُنَ دې په نیکو سره. دلته تفسیر مفسرین کله خلن حاصلې دار یو سړی مشرک دی کافر دی ایمان راوړ داغه بدی څنګه پنه کوي سره بدلی مخکې مشرکو خلکو ورته مشرک وا توبه وی سره بس موحد شو مخکې زناکار او خلکو ورته زناکار وا وسر ته خلق عفیف وي دا تبدیلی د سیئات په حسنات او دارنګه دوی مقصد دار چې دا ګناهونه به الله پنه کو سره بدل کی دیر پارا یو حدیث دی دا محدثین ذکر کلی لے لکا مسلم کی دی اوگد حدیث دی خلان حاصل داغی داری چرا قیامت پورت بانی بیو سڑی را وستلی شیاغ با گناہون کلی داغ گناہون باغت ایسابی تا دا کلی دا خوا وارا وارا ناغ با اقرار کئی چی ما دا کلی دی ذکر انکار بنش کوری خویری گبر غٹ گناہون نا چی غٹ گناہون مخکار نش نا اللہ رب العزت با تاوی استار پارا دا حر بدی پا زیوانی نیکی دا نا داو پا دا غٹیم کیو چا اللہ پاکا زما خو نورم دیر گناہون او غٹ غٹا خو نخ کاری یعنی دا بزرور شی با دا غٹیم کی نا حدیث کی رازی بورا زیمان پرمایی چا مانا بیره سلام اللہ چا گاخون اخکار شر خاندانا وی خاندن زیح که وک چا دا سلی زرور شد که اللہ ورطوی چا پا دی خو تا تا وس نیکی ملاوی خوب دی بانی اوشکال دا رازی چه دا گناه خوی و بدکار شد ناکار شد دا اللہ نخو که بیت سنگ پا ناکار شد بانی اللہ پاک دا تجکم دی نیکی ورک دا داغی لن جواب داری من پسیرین خو آقا باز ذکر کلی باز انده ذکر کلی لن جواب داری چه کلی یو انسان آقا گناه که یو بی توبه و بس توبه و بسی بی این در پر آقا کار نکی نو کلم چې دې سړی ته ګناه ور پیادیږي نو ډیره پیدا کی او د الله نه بار بار توبه وباسي دغه بار بار توبه ایستل او بار بار الله ته توجه کول په دې باندې انسان ته نیک ور کولای کی دانه چې دا ګناه په بدل کې ور کولای کی دا اعلان جواب وکانه الله غفور رحیم او د الله تعالی مهربانا بخون کې او دارنګ رحم کون کې ومن تاب او عمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا او څوک چې توبه وباسي او عمل وکړي نو دا مقبول دی. دې کې ډېر تحقیق مفسرین کړل خو یو جواب پکې ده غره دا دته یو من تاب ان فانه يتوب الى الله متابا څوک چې توبه وباسي دی الله ته توبه وستله او الله ته راوګرځي نو دې خو څه خاص پیدا نه راځي د دې وجنا دلته مفسرین وایي ومن تاب او عمل صالحا سوک چو توبه و باسه او نیک عمل وکی پا اینهو یا توبه ندل تبیغی تقدیر کی مانا پا توبته مقبولتون ده دی توبه مقبوله را پا اینهو یا توبه الالله متابا پس اقنان دیورا و گرزید اللہ تا پرا گرزید اللہ سرام والذین لا یشهدون الزور و ازا مرو باللغوی مرو کراما مرو کراما دا نور صفتونه دي والذین لا یشهدون الزور او دا عباد الرحمن خلق دی چې نه حاضرېږي دروغت زور چې کوم دی د دروغ گواهی هغه ته نه حاضرې زور څه ته ویلې کی بعضې مفسرین ذکر کوي لکه کبیر والا چې لا یشهدون الزور هغه وی هر هغه د شپای کې داسې کارو چې هغه مناسب نه وي دا غل نه ورځي څوک ور دي نه هغه د مشرکین هغه اخترونه مراد او دا رنګ دا غې د بوتانو حاکم دا غیره پاره چې دغه کې دا اخترونه کوي او دا رنګ څوک مراد نه مجالس د غنا او دا رنګ د ډنګ ټکور دي د شرک او دارنګي د بیا د قوالیانو دا ټول ته مراد لا یشهدون الزور معنی دارا چې نه حاضرېږي معنی څه تماشې نه کوي دا بد زین او هغه کسان چې گواهی نه کوي د دروغ و اذا مروا باللغو مروا کراما او کله چې تیریږي د پناروا کارونو نو تیریږي ځان بچ کوونکی داغې نه ځان بچ کوي سمانه ده لغونه مراد سرودونه دي مخفی ویلش دا غزل مزلش ولی قوالینش باطل پرست جر باطل پرست کم مجالس دا ټول اعمال شرکیه او دا کم زینو کې چدا کی دا ټول ته مراد او کرامن سمانه ده غیراز کون کې دا غینه ځان ساتون کې دا غینه دا غی سره کیننه نه ورته ودریږي او نه پاغي باندې خوشحالي بلکې په وخت د تیرېدل کې دا غینه مخبل خواتاړي و اذا مروا باللغو مروا کرام او کله چې تیریږي په ناروا کارونه تیریږي ځان بچ کون کې په دې د وخت کې وسدا مونږ او تاسو چې مثلا شرک مجلس له مونږ نه ورجو دارنګه بل ځای کې پس کوجور مجلس ته غیله مونږ نه ورجو خو نن سبا د هر سړي په لاس کې دا مجلسونه جوړلي موبایل شته پای کې فیسبوک دی دارنګه نور پروګرامونه پکې پای کې پر دې خځه راځي پای کې ډنګ ټکور می پای کې هر شی وځدغه ذکر قران کریم د آیات ځان باندې پیټ شهر په دغه ځکه ته فیسبوک کې پر دې خځه ته ګوري کو نه ګوري آلته په ګډنګ ټکور دی هغه ته ستاسو توجه شته کو نه شته و اذا مروا باللغو مروا کراما دا غي نه ځان بچ کوون کې معنی ر فیسبوک نه ځان ساتي پیدا نشته او نقصان نشته دا چې پروګرامونه په موبایل کې ارتول چې پاغه باندې انسان ګناګاری کې دا غي نه ځان ساتي ذات ساتل په کار دی به خصوصا مجاهدین والذین اذا ذکروا بآیات ربهم دا بل صفت دی سور لسم او آقا کسان چې کله نصیحت ورکړل شي دیتا پایتونو در رب دی باندې لم یخروا علیها ثم عمیانا پس نه پریوځي پای باندې کان اولاند مانا کله د الله آیاتونه بیانېږي درس کې بل څه پای کې ناس نو په قرآن باندې ځان نه راتي دارنګه کله د الله آیاتونه بیان شي نو په هغه باندې ځان نه راندې چې ما خو سر د سورې دلیندې لم یخروا علیها ثم عمیانا کله چې د الله آیاتونه دا غي نشته ورته کې یو ته بیانې اذا ذکروا بآیات ربهم نو لم یخروا علیها ثم عمیانا نن پرې وځي په هغه باندې کان اولاند چې ځانې کون کړې اړون کړې چې ما ډول سره سوان اورید دار عباد الرحمن صفات بلدا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما معنا اولیاء الله شری اولیاء الرحمن دا کوم صفات شری ځان کوم غوړې د اولاد د پاره خوخی چې پای کوم دراش اوا کسان چې وای دی رب زمان یقولون وای دی ربنا هب لنا من ازواجنا یا الله رو بکی من تعد بی بیان زمان و ذریاتنا و دولا زمان قرة اعین یا خوال دسترگو و جعلنا للمتقین اماما او اگر زوا من دا متقین دا پارا پیشوایان سیدار چه بده کرزان دا پارا دعار دولاد دا پارا چه اللہ زمان بچی نیکو کارا کارسترگو یا خوال را لگر زوا او دسترگو یا خوال ادائی چه انسان بچی دینداره نیکو کاری خوش سوک دینداری پا خپل آغا تا پتلی دنیا داره تا خپل بچه چه دینداری بدیش دیر داسی و زمان پا علاقه که باجه ورک یوالو که زمان سر سبق لمدرسی لطلی مورا پلار خوی نو خو موری ویل دا تسل ارزان سر بیوله بیر تا ایستار که از سبقی به پری خود نا آغا تا آغا سبق ویل زگم دیخ نخ کاری دا اکثر داسی چه آغی تا خپل بچه دینداری خخ کاری نو دار عباد الرحمن صفات چه اللہ رب العزت از منگ بچینه کوکارک دا غیر پارمانگی مامانو گرزوا اولائی که یزون الغرفت بما صبرو و یلقون پیا تحییتا و سلاما دا کم صفات چه بیان شلو دا کسان دا پار بشارت دا کسان پا بدلک ورکلشو دیتا بالا خانیم دا کسان چه دیو زون الغرفتا بدله کې ورکه شې دې ته بالا خانه به ما صبر او په سواد صبر دې دې کې اشاره دې ته چې دا څه صفات به دې کې راغلي او دې را پاراولي از سبب شې دې هغه صبر چې کله کو له دا راځي په دې سره په صبر و یلقون فیها تحیه و سلاما پیش کوله بشې ته په دې کې تحیه تحفه خدا تحیا منه ده در الله طرف نه ده دا د سلکه بادشاہانو ته سلام کی تحیتا و سلاما خالدین فیها همیشه بدی پای که حسنت مستقر و مقامه که استرزه ده قراری و دوسی ده دا سلام بر ملائکه طرف نه خالدین فیها دی بامیشه پای که حسنت مستقر و مقامه که استرزه ده قراری و دوسی ده قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما آخر کی تخویب ورکی آغا چاہتا چھے دی صورت نے انکار کی آغا دی کی چھے کم مسئلہ ذکر دا داغی نے انکار کی آغا داریں گے دا مخی صفتوں نے داغی مخالفت کی دایا چھے دے مپسرین دے کے دیر توجیحات کری دے اور دیر مشکل کلے دے خیو خور دے سادہ ترجمہ تقوی کی دوئی قل ما یا باو بکم ربیم وایا سباک کیستا سپا عذاب باندی رب زمان لولا دعاوکم فقط کذبتم پسو پا یکون لزامام کچیرین عبادتون استاسی کچیر نه عبادت تاسو الله لره نو یقینا فقط کذبتون یقینا تاسو تکذیب وکاو پسو په یكون نظاما نظر دې چې با تازه بشي به تاسو کور لازم او انخته دا خو ساده ترجمه شولا د دې آیات حاصل سره د الله د آیات کې الله رب العزت د خپل بندگان نه استغنا ذکر کړي اوایات کی ترغیب ورکړی د خپل بندگانو ته چې زما د عبادت ترغیب ورکړی چې زما عبادت وکړي او څوک چې د الله بندگی نه کوي د هغې لپاره دمکی او سزا بیان کړې ده او د آیات غوره مقصد دا دی چې الله ربالعزت انسانانو ته محتاج نه دی چې احتیاج ورته نه لري او په دې څه کوي او څه مقصد دپاره پیدا کړي الله رب العزت په دې باندې خو څه کوم غرونه نه راواري نه په اسمان جوړي نه په بل څه کوي چې کائنات کې به څه کار کوي نه ورته کوم کار سپارلې صرف په انسانانو کې یو کار دی چې الله خوښ دی هغه څه دی چې انسانانو کې عاجزي الله ته معنی د انسانانو پیدایش په دې باندې شوی چې دی به الله ته عاجزي کې د الله بندګي په دې کې بل څه کمال نه و چې ګنې د الله ورته ضرورت و دې پیدا کړي هیڅ ضرورت ورته الله نه صرف الله رب العزت د دینه خپل بندگی غواړي هغه ته سجده لګول هغه ته زاری کول هغه ته توبه ایستل هغه ته عاجزي کول تواضع کول دا الله ته خوښ دی لپاره پیدا کړي او کله چې انسان دا کار نه کوي نو به الله رب العزت بیرته ختمي بیا په ده باندې څه کوي او دا بیر سخت سزا لایق چې دا خپل هغه مقصد د پیدایش مقصد نه پیژني الله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون سوره زاريات کې ورش انسانانو پیریان مې خپل بندگی د پاره پیدا کړ د دې تر آیات معنی څه ده دا ده قل ما یا بو بكم ربي سبا کوي پتا سبا نه رب زما یعنی څه کوي پتا سو او تاسو ته څه حاجت څه ضرورت دی تاسو لولا دعاؤکم کچیرتنی آغا بندگی ستاسو اللہ تعالی لرام کستاسو اللہ رب العزت را بندگی نی او بندگی نکوی اللہ پتاست کی لیکن فقط کذبتم تاسو ہو آغا پری خودا او تکذیب مکو لو پساو پا یکون نظام آزر دا چی جزار تکذیب بتاس پورون کلی او سزا با اخری حاصل داره چې دا مخکې دی صورت کې کم دا خلق ذکر شو چې کمال والا خلق خسته مخون والا کم چې مخکې ذکر شو داغی پینزل صفات مانا کو دا خلق نیر پا نور شابانی سوک سکی دا پا نور خلقو بانی اللہ سکی اللہ تا محبوب دا خلق دا خلق والا صفات چه بچا کی راش دا اللہ رب عزت تا محبوب نور عام انسانانو ته د الله سو ضرورت نشته لکه دنیا را کافی روډه کرا خو الله ته نه ریخو ځکه هغوی د الله بندگی نه کوي او څوک چې د الله بندگی نه کوي نو په هغې الله څه کوي دا آیات هم دقه مقصد دی او دغه اسانه ترجمه ده نور ترجمې مفسرینو کلی دي خو په هغې کې انسان ته مشکل جوړیږي لکه یو د هغې نه داره مثلا کوم چې احسن الکلام کې شیخ صاحب ذکر کړي هغه دلته وایي چې دا ما چې دی ما اشتباهامي دی دارنګي یا ما نافیه دی یا به وچې دا د عب الناقص له شوی په معنی د مبالات او د باک او د پروا سره هغه په دې طریقه باندې ویلي اگر چې زه لږ الفاظو کې جدا تعبیر کوم بکوم کې دوه تفسیر دي یو داره بکوم معنا بمغفرتکم او دویم معنا بکوم معنا بعذابکم ده لولا دعاوکم دی دعا مستر مضاف دی فاعل ته معنا څه لولا دعاوکم غیر الله کوستاسو دعا غیر الله نه نوی اضافت فاعل ته شوی دی مفعول حذف دویم داره یا مستر مضاف دی مفعول ته لولا دعاء الله اياكم الى التوحيد دلته وس نسبت شوه ده او اضافه شوه ده مفعول ته فاعل حذف معنا ده کو ده الله رب لن نوي تاسو لپاره خپل توحید او درې مدار دعا په معنا ده عبادت سره معنا لولا عبادتكم له کو تاسو بندگی نوي الله لره فقط كذبتم نو تاسو تکذیب کو چې ده الله دعوت هغه مونږ منو نو پساو په يكون نظاما بیا یکونو که زمیر جزاره تکذیب تراجعه رمان لزامن این لازمن لکم تاسو پوره بعد عذاب لازم شه نو دا معناگانی بیده سلیگی اخفل منسک اول معنا قل ما یا باو بکم ربی لولا دعاوکم ورتویا باک و پروان نکی یا سباک باو کی رب زما پا مغفر استاسو کتا سو غیر الله توازنه کوي په حاجتونو یو مصیبتونو کې معنا دارا کوچیر تاسو غیر الله توازنه کولې نه الله درته بخنه هغه چې ګمده غیر الله ته تاسو आवाज نه کولې او الله ته आवाज کولې نه الله ته بخنه کولا خو تاسو غیر الله توازنه کوي او دارنګ الله را بلې د الله سره شرک کوي او د انبیاء او دعوت چه دیگه نمانه نو ذکر تا مغفرت نکی نو اللہ عذاب در کئی نو عذاب ابتا سپوری ون کئی دویم دارا قل ما یا باو بیکم ربی لولا دعاوکم فقط کذبتم پسو پا یکون لزاما باک نکی یا سباق باو کی رب زمان پا عذاب ستاسو کستاسو بندگی اللہ لرنی یعنی مانا دا بندگی پا وجه الله رب العزت د عذاب نه خلاصې گئی خدا الله بندگی کوي خدا نه ویني الله به تاسو لا په تاسو باندې به باغ نه کولو بلکې پاسانه سبي عذاب درکلی نو بقد کذبتم کو تاسو تکذیب وکړو عذاب به تاسو پورې ونکړي پس او کو یکون لزام لزام معنی ختل او لازم کېدل او درې معنی ادا کړي معنی پروا به څه معنا ما یا به وبکم پروا او باغ نه کوي یا څه باغ به وکړي الله تعالی په عذاب ستاسو کونه وی رابره نه ستاسو الله تعالی لره په سختو کې په ستاسو شروع کو غنه زړه چې عذاب په تاسو پورې پورون کړي او بل معنا د څه کړي دا پروا نه کوي یا څه پروا به وکړي الله تعالی په عذاب ستاسو کونه وی دعوت د الله تعالی تاسو لره توحید طرف ته معنا دار الله تاسو لره توحید ترابلی په دې وجه تاسو په عذاب پروا کوي کله چې تاسو ته دعوت درکې نو په دا ټیم کې عذاب نه درکې نو سم د عذاب نه درکې لیکن تاسو تکذیب وکړ دعوت د الله تعالی نه نو زر د عذاب په تاسو پورې ونکړي دا تفسیرونه د معناګان علما او کلی خو ډیر مشکل دا غینش کوم دی جوړ شوی خو ساده معنی دغه و کوم چې تاسو ته ما وکړه او هغه داره قل ما یا باو بکم ربی لولا دعاوکم ورته وایه څه با کوي په تاسو باندې رب زما یعنی څه کوي په تاسو باندې او تاسو ته څه حاجت دی لولا دعاوکم کو چیرته نه وي بندګي ستاسو الله لره نه بندګي ستاسو الله تعالی لره لیکن تاسو خو بندگی نه کوئ نو فقط کذبتم تاسو هغه پریکو او تکذیب مکو د پسو په یکون نظام پس زر ده پسو په یکون نظام زر ده چې زلزله تکذیب تاسو پورمون کلو صدا به اخری د نظام په باره کې عبدالله مسعود رضی الله دا تیر شوی ده نظام چې کوم ده یاد قهد د مکی چې باغی باندې راغله مکی والا باندې او یا په بدر کې چې کوم عذاب هغه ته ورکړ سبحان ربک رب العزت عما یصفون.